Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 28-ն է, օրը որ Պոդկարտի հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ընկերներին՝ մաղթում խաղաղություն եւ սեր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկար Edge-ը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա թերաժամը կամ փոփեն կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Nissan ընկերությունը e-NV200 էլեկտրական ֆուրգոնի հիման վրա գրասենյակ է ստեղծել անիվների վրա, որը ստացել է Workspace անվանումը։ Ինչպես հաղորդում է Motorkedru-ն մեջբերելով ավտոարտադրողին, նման մեքենան կարող է այլ ընտրանք դառնալ բիզնես կենտրոններում թանկարժեք գրասենյակային տարածքների համար։ Այն կարող է ազատ աշխատավար դառնալ նրանց համար, ովքեր նույն աշխատավայրից են օգտվում տարբեր ժամերի։ Ֆուրգոնը մշակվել է Studio Hyundai բրիտանական դիզայն ստուդիայի հետ համագործակցությամբ։ NV200-ի թափքի ծավալը 4.2 խորանարդ մետր է։ Մեքենայի սրահը լիարժեք գրասենյակի է վերածվել՝ աշխատասեղանով, սենսորային էկրանով համակարգչով, անլար ինտերնետով, Bluetooth աուդիո համակարգով, ատմոսֆերային լուսադիոդային լուսավորմամբ, որը կառավարվում է սմարթֆոնից, հեռախոսի անլար լիցքավորման հնարավորությամբ եւ նույնիսկ սրճեփով, որը դուրս է գալիս սեղանից էլեկտրակարշակ համակարգի շնորհիվ։ Բրիտանական Direct Drones ընկերության ինժիներները հավաքել են DJI Phantom 4 Gold Edition դրոնը, որի կորպուսը ծածկված է 999 հարգի ոսկով, փոխանցում է Luxury Launches-ը։ Արտադրողների խոսքով դրոնը կարող է բարձրանալ մինչև 2 կիլոմետր բարձրության վրա, այն արժի $24,400. Դրոնն ունի պտուտակների 2 կոմպլեկտ, բջջային հեռախոսի պահիչ, մարտկոցի լիցքավորիչ եւ 16 GB հիշողությամբ SD կարդ։ Նշենք, որ 2016 թվականի հոկտեմբերին ճապոնական ProDrone ընկերությունը մշակել է անոթաչու սարք, որը ունի տարբեր առաջադրանքներ կատարելու 2 մանիպուլատոր։ Դրոնը կարող է օդ բարձրացնել ծանր առարկաններ, այդ թվում աթոռներ։ Արդի տեխնոլոգիաները գնալով առավել հաստատուն դիրք են զբաղեցնում ժամանակակից աշխարհում, ստիպելով մարդկանց համակերպել այն մտքի հետ, որ աշխարհը շուտով կիսելու են ռոբոտների, խելացի օգնականների ու արհեստական ինտելեկտով համալրված այլ տեխնոլոգիական նորարարությունների հետ։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, այս շարքից մարդկանց համար թերևս ամենահարազատը ռոբոտներն են, որոնք ներթափանցել են մարդու առօրյայի գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտ։ Ասվածի ապացույցն է Պեկինում կայացած ռոբոտների ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ խաղը, որում ԱՄՆ ներկայացնող ռոբոտների ֆուտբոլի թիմը 7-3 հաշվով հաղթել է Ավստրալիայի հավաքականին։ Google-ը ձեռք է բերել iFluence ստարտափը, որն աշխատում է վիրտուալ կամ լրացված իրականության սարքերի հայացքով կառավարման տեխնոլոգիայի մշակման վրա։ Այս մասին տեղեկանում ենք iFluence-ի բլոգից։ Գործարքի գումարի չափը չի հրապարակվում, սակայն TechCrunch-ի փոխանցմամբ մինչև Google-ին միանալը 2013 թվականին հիմնադրված ստարտափը 21.6 միլիոն դոլարի գումար է ստացել տարբեր ներդրողներից, որոնց տվում են Intel Capital-ը, Jazz Ventura Partners-ը, Motorola Solutions Vertu Capital-ը եւ այլ կազմակերպություններ։ iFluence-ը մշակում է միայն աչքերի միջոցով վիրտուալ եւ լրացված իրականության սաղավարտների եւ ակնոցի կառավարման տեխնոլոգիա։ 2016 թվականին ընկերությունը հրապարակել է տեսանյութ, որում iFluence-ի համահիմնադիր Jim Magrath-ը ցուցադրում է նախագծի հնարավորությունները։ Ակնոցի միջոցով նա լուսանկարներ է դիտել եւ ինտերնետ խանութից գնումներ կատարել։ 2016 թվականի մայիսին Google-ը ներկայացրել է վիրտուալ իրականության էլեմենտներով հավելվածներ ստեղծելու Daydream հարթակը։ Այն աշխատում է Android Nougat օպերացիոն համակարգ ունեցող բոլոր սարքերի վրա։ 2016 թվականի հոկտեմբերին ընկերությունը ներկայացրել է նաև Daydream-ով ստեղծված հավելվածների հետ աշխատելու համար վիրտուալ իրականության ակնոցը։ Android-ի համար WhatsApp հավելվածում տեսազանգերի հնարավորություն է հայտնվել։ Հավելվածի բետա տարբերակը առայժմ բոլորին հասանելի չէ, բայց աստիճանաբար կհայտնվի բոլոր օգտատերերի մոտ, այս մասին հաղորդում է Life-ը։ Android.com-ի հաղորդմամբ 2.16.318 տարբերակում տեսազանգերի ֆունկցիան օգտատերերի մոտ կարծես պատահականորեն է հայտնվում։ Մեզ հաջողվեց տեսազանգերի հնարավորություն ունենալ ջնջելով պահպանված բոլոր տվյալները, այնուհետև նորից համակարգ մտնելով։ Գրել է կայքը հիշեցնելով պահուստային պատճենավորման անհրաժեշտության մասին։ Այժմ չի հաղորդվում, թե վերջնականապես երբ կհայտնվի հավելվածի կայուն տարբերակը։ Խելացի իրերի շարքը համալրվել է ևս մեկով։ Իտալական Կրեմոն քաղաքի գնացքի կայարաններից մեկում տեղադրվել է ջութակին նվիրված առաջին խելացի հուշարձանը, որը ապացուցում է, որ արվեստն ու նորարարական տեխնոլոգիաները կարող են հրաշալի փոխգործակցել։ Ինչպես հայտնում է Իտալիա գծիկ ru.com կայքը, խոսքը պողպատից պատրաստված ջութակի մասին է, որն ունի 8 մետր բարձրություն ու կշռում է 2 տոննա։ Դրա առանձնահատկությունն այն է, որ հատուկ զգայակներով և տվիչներով համալրված ջութակը զգալով մարդկանց մոտենալը սկսում է հայտնի սիմֆոնիաներից հատվածներ նվակել։ Աղբյուրը նկատում է, որ քանդակագործ Ջորջ Պալի ուշագրավ աշխատանքն արդեն գրավել է տեղացիների ու քաղաքի հյուրերի ուշադրությունը։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մենք միշտ ապրել ենք այս հողերում, քաղելու հնձեր այս դաշտերում, սերուներ պխել կոքեներից, մանուկներ ծնվել կոլերներից, հանրային դիմակ ավանդական, ազադակրական բայքար գաման, դաշնամու աչկա դարածքներից, մեր ժպի մենք պիտի հաղթենք մշակույթով, մենք պիտի հաղթենք մեր հայության։ Ձ Մարտիկն եթերում այսօր հոկտեմբերի 28-ն է, ուրբաթ, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Սիրելյուն գնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Խճանկարեջը։ Երեխաները կարող են բառերը հիշել 6 ամսականից։ Հետազոտություն։ Հայտնի է, որ կյանքի առաջին տարում փոքրիկները փորձում են սովորել ճանաչել հնչյունները, տոնայնությունը, կոնկրետ լեզվում բառերի վերջավորությունն ու շեշտադրությունը։ Սակայն Նյու Յորքի ազգային գիտական հիմնադրամի եւ առողջության ազգային ինստիտուտի գիտնականները կարծում են, որ փոքրիկները կարող են տեղեկությունը տեսակավորել նույնիսկ այն դեպքում, երբ միաժամանակ մի քանի լեզու են սովորում։ Իրենց հետազոտությունների համար մասնագետներն ուսումնասիրել են 6-30 ամսական երեխաների ունակությունները։ Նախորդ հետազոտությունների տվյալները ցույց են տալիս, որ 6 ամսական երեխան կարող է չհասկանալ բառերը եւ խոսքը միայն զգայական ընկալել մատուցման ձևի եւ տոնայնության միջոցով։ Համարվում է նաեւ, որ փոքրիկը սկսում է բառերն ուսումնասիրել 9-10 ամսականում, սակայն նոր հետազոտությունը հակառակն է ապացուցել։ Փորձերի ընթացքում 6 ամսական փոքրիկին ծնողների հետ նստեցրել են համակարգչի էկրանի առջև, այնուհետեւ սկսել են փոքրիկին միրգ կամ մարդու դեմք ցուցադրել։ Երբ գիտնականները ծնողներին հարցրել են, թե որտեղ է խնձորը, սարքերը ֆիքսել են երեխայի հայացքը։ Մասնագետները նկատել են, որ երբ ծնողներն ասել են բառը, երեխաների մեծ մասը հենց խնձորին է նայել։ Այսպիսով պարզվել է, որ փոքրիկները հրաշալի կհասկանան լեզուն, եթե նրանց այդ պահին հետաքրքրի ինչ-որ բանով զբաղեցնել ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար։ Ահա թե ինչու են մարդիկ մոմ փչում ծննդյան տոնակատարության ժամանակ։ Որպես կանոն տոնական ավանդույթները սկիզբ են առնում հին ծիսակարգերից։ Վառ օրինակ է ծննդյան օրը տորթի վրա շարված մոմերը փչելը եւ երազանք պահելը։ Իսկ ձեր մտքով երբևէ անցել է, ինչու են մարդիկ նման կերպ վարվում։ 18-րդ դարում Գերմանիայում ավանդույթ կար, ըստ որի երեխաների ծննդյան տոների մոմեր էին վառում։ Այդ օրը տորթի վրա շարում էին մոմեր, որոնց թիվը մեկով շատ էր երեխայի տարեկից, քանի որ մեկ հավելյալ մոմը խորհրդանշում էր ապագան։ Մոմերը վառ էին մնում օրվա ընթացքում։ Երեկոյան երեխան փչում էր մոմերը և երազանք պահում։ Մարդիկ հավատացած էին, որ օդ բարձրացող ծուխն իրենց ցանկությունները կփոխանցի Աստծուն։ Նման ավանդույթ կար նաև հին հույների մոտ, որ Սորդության և Լուսնի Աստվածուհի Արտեմիդայի նվիրված տոնակատարությունների ժամանակ պատրաստում էին տորթ, որի վրա շարում էին մոմեր։ Հին հույները դրանք թողում էին տաճարում, որպես նվեր Աստվածուհուն։ Նրանք հավատում էին, որ ծուխն իրենց աղոթքները կհասցնի Աստվածներին։ Ինչու չի կարելի երեխաներին ստիպել մինչև վերջ ուտել ճաշը։ Բազմաթիվ ծնողներ, ինչպես մանկապարտեզների դաստիարակչուհիներ, երեխաներին ստիպում են ամբողջությամբ դատարկել ափսեի պարունակությունը, եթե անգամ փոքրիկները պնդում են, որ քաղցած չեն։ Մինչև ամբողջը չուտես, սեղանից չես հեռանա արտահայտությունը տարբեր տարբերակներով կյանքում գոնե մեկ անգամ լսել են բոլոր երեխաները։ Ներբասկայ համասարանի գիտնականները սակայն հայտարարում են, որ երեխային ստիպելը վնասակար է։ ԱՄՆ-ում անցկացված հետազոտության առաջատար հեղինակ Դեպնի Դևի խոսքով մանկապարտեզների բազմաթիվ դաստիարակներ հետևում են, որ երեխաներն ամբողջությամբ ուտեն ճաշը։ Որոշ դեպքում էլ ուտելիքն օգտագործվում է որպես պարգևատրում, օրինակ, ինքնուրույն զուգարան գնալու համար երեխային կարող են կոնֆետ հրամցնել։ Գիտնականների պնդմամբ դա սխալ է եւ վնասակար, քանի որ այդ կերպ դաստիարակված երեխաները հնարավոր է չկարողանան ինքնուրույն կառավարել քաշքի զգացողությունը։ Արդյունքում նրանց մոտ կարող է արագ սննդի հատեպ հակվածություն առաջանալ, որոնք հագեցվածության կարճաժամկետ զգացողություն են ապահովում։ Ավելին, մեծ է հավանականությունը, որ նման երեխաների մոտ ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում կառաջանա։ Ախ ինչ ասեմ որ աբադաս միակ դու ես իմ սերը Ախ ինչ ասեմ որ աբադաս միակ դու ես իմ սերը Ես ուզում եմ իմը դառնաս ապենական սուրբ օջախից միշտ անմարող բույսը դառնաս Ես չեմ կարող տարազգից Յար սիրել բերել դունաց Նա կգա կխորտակ է Իմ հայրական սուրբ մույնը Ես չեմ կարող տարազգից Յար սիրել բերել դունաց Նա կգա կխորտակ է Իմ հայրական սուրբ մույնը Ես ուզում եմ իմը դառնաս Ապենական սուրբ օջախից Միշտ անմարող լույսը դառնաս Ու վարպահես իմ սերը Ինչպես միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր անիմացիայի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Էրազմ Ռոտերդամցին, վերածննդի դարաշրջանի հոլանդացի նշանավոր փիլիսոփա, Սիմոնաս Դաուկանտասը, լիտվացի պատմաբան, լուսավորիչ, գրող, Իվան Տուրգենևը, ռուս ականավոր գրող, Իվլին Վոն, անգլացի գրող, ելքիծաբան, Ռիչարդ Դոլը, բրիտանացի ֆիզիոլոգ և համաճարակաբան, Ռիչարդ Սինգը, անգլացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Բերնի Էքլստոունը, անգլացի գործարար, Ռոման Վիկտյուկը, թատրոնի ռուս ռեժիսոր, Կարինա Լիսիցյանը, հայ հռչակավոր երգչուհի, երաժշտական մանկավարժ։ Հարսի շորով սիրում ու ժպտաս այն շպիտով, որ երասում եմ տեսնում, շշնջաս իմ ականջին խոսքեր, որ սպասել եմ երկար, խոսքեր, որ ինձ ուշ կտա Հոկտեմբերի 28-ի թողարկում ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք 2-7-ին մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։